फिर वह सूर्य तथा सभापति क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंतरिक्ष में रहने वाले मेघ को भूमि पर गिराकर जगत को जिलाता है, वैसे ही सेनापति किला पर्वत आदि में रहने वाले शत्रुओं को भी पृथ्वी में गिरा के प्रजा को निरंतर सुखी करता है। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे बैल वीर्य को बढ़ा बलवान हो सुखी होता है, वैसे सेनापति दूध आदि पीकर बलवान होवे, और जैसे सूर्य रस को पी अच्छे प्रकार बरसता है, वैसे शत्रुओं के बल को खींच अपना बल बढ़ा के प्रजा में सुखों की वृष्टि करे। फिर वह किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे कोई राजपुरुष अपने वैरियों के बल और छल का निवारण कर और उनको जीत के अपने राज्य में सुख और न्याय का प्रकाश करता है, वैसे ही सूर्य भी मेघ की घटाओं की घनता और प्रकाश के ढांपने वाले मेघ को निवारण कर अपनी किरणों को फैला मेघ को छिन्न भिन्न और अंधकार को दूर कर अपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता है। फिर वह सूर्य उस मेघ को कैसा करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् युक्तोपमा और उपमा अलंकार है, जैसे कोई अति तीक्ष्ण तलवार आदि शस्त्रों से शत्रुओं के शरीर को छेदन कर भूमि में गिरा देता और वह मरा हुआ शत्रु पृथ्वी पर सो जाता है, वैसे ही वह सूर्य और बिजली मेघ के अंगों को छेदन कर भूमि में गिरा देती और वह भूमि में गिरा हुआ सोते के समान दीख पड़ता है। फिर वे कैसे युद्ध करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे मेघ संसार के प्रकाश के लिए सूर्य के वर्तमान प्रकाश को अकस्मात पृथ्वी से उठा और रोक कर उसके साथ युद्ध करते हुए समान वर्तता है, तो भी वह मेघ सूर्य के सामर्थ्य का पार नहीं पाता। जब यह सूर्य मेघ को मारकर भूमि में गिरा देता है, तब उसके शरीर के अवयवों से निकले हुए जलों से नदी पूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती है। वैसे राजा को उचित है कि शत्रुओं को मार के निर्मूल करता रहे। फिर वह मेघ कैसा होकर पृथ्वी पर गिरता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे कोई निर्बल पुरुष बड़े बलवान के साथ युद्ध चाहे, वैसे ही वृत्र मेघ सूर्य के साथ प्रवृत्त होता है, और जैसे अंत में वह मेघ सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पराजित हुए के समान पृथ्वी पर गिरा पड़ता है, वैसे जो धर्मात्मा बलवान पुरुष के संग लड़ाई को प्रवृत्त होता है, उसकी ऐसी ही दशा होती है। फिर वे दोनों परस्पर क्या करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा और उपमा अलंकार है, जितना जल सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पवन के साथ मेघमंडल को जाता है, वह सब जल मेघ रूप ही हो जाता है। जब मेघ के जल का समूह अत्यंत बढ़ता है, तब मेघ घनी घनी घटाओं से घूमड़ घूमड़ के सूर्य के प्रकाश को ढांप लेता है। उसको सूर्य अपनी किरणों से जब छिन्न भिन्न करता है, तब वह इधर उधर आए हुए जल बड़े बड़े नद ताल और समुद्र आदि स्थानों को प्राप्त होकर सोते हैं। वह मेघ भी पृथ्वी को प्राप्त होकर जहाँ तहाँ सोता है, अर्थात मनुष्य आदि प्राणियों के पैरों में सोता सा मालूम होता है, वैसे अधार्मिक मनुष्य भी प्रथम बढ़ के शीघ्र नष्ट हो जाता है। फिर वह कैसा होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, मेघ की दो माताएं हैं, एक पृथ्वी दूसरी अंतरिक्ष, अर्थात इन्हीं दोनों से मेघ उत्पन्न होता है। जैसे कोई गाय अपने बछड़े के साथ रहती है, वैसे ही जब जल का समूह मेघ अंतरिक्ष में जाकर ठहरता है, तब उसकी माता अंतरिक्ष अंतरिक्ष अपने पुत्र मेघ के साथ और जब वह वर्षा से भूमि को आता है तब भूमि उस अपने पुत्र मेघ के साथ सोती सी दिखती है। इस मेघ को उत्पन्न करने वाला सूर्य है, इसलिए वह पिता के स्थान में समझा जाता है। उस सूर्य की भूमि व अंतरिक्ष दो स्त्री के समान है। वह पदार्थों से जल को वायु के द्वारा खींचकर जब अंतरिक्ष में फेंकता है तब वह पुत्र मेघ प्रमत्त के सदृश बढ़कर उठता और सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है। तब सूर्य उसको मारकर भूमि में गिरा देता है, अर्थात भूमि में वीर्य छोड़ने के समान जल पहुंचता है। इस प्रकार यह मेघ कभी ऊपर कभी नीचे होता है। वैसे ही राजपुरुषों को उचित है कि कंटक रूप शत्रुओं को इधर उधर निर्जीव करके प्रजा का पालन करें। फिर उस मेघ का शरीर कैसा और कहाँ स्थित होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। सभापति को योग्य है कि जैसे यह मेघ अंतरिक्ष में ठहरने वाले जलों में सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखता, फिर जब घनाकार वर्षा के द्वारा जल का समुदाय रूप होता है तब वह देखने में आता है, और जैसे ये जल एक क्षण भी स्थित नहीं होते हैं किंतु सर्वदा ऊपर जाते व नीचे आते रहते हैं, और जो मेघ के शरीर रूप हैं वे अंतरिक्ष में रहते हुए अति सूक्ष्म होने से नहीं देख पड़ते, वैसे बड़े बड़े बल वाले शत्रुओं को भी अल्प बल वाले करके वशीभूत किया करें। फिर सूर्य उस मेघ के प्रति क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गोपाल अपनी गौओं को अपने अनुकूल स्थानों में रोक रखता और फिर उस स्थान का दरवाजा खोल के निकाल देता है, और जैसे मेघ अपने मंडल में जलों का द्वार रोक के उन जलों को वश में रखता है, वैसे सूर्य उस मेघ को ताड़ना देता और जल के रुकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे बरसाता है। वैसे ही राजपुरुषों को चाहिए कि शत्रुओं को रोककर प्रजा का यथा योग्य पालन किया करें। फिर वे दोनों परस्पर क्या करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे यह मेघ सूर्य के प्रकाश को ढांप देता है तब सूर्य अपनी किरणों से उसको छिन्न भिन्न कर भूमि में जल को वर्षाता है, इसी से यह सूर्य उस जल समुदाय को लाने के लिए समुद्र को रचने का हेतु होता है। वैसे प्रजा का रक्षक राजा शत्रुओं को बांध शस्त्रों से काट और नीच गति को प्राप्त करा के प्रजा को धर्मयुक्त मार्ग में चलाने का निमित्त होवे। इन दोनों के इस युद्ध में किसका विजय होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को योग्य है कि जैसे वृत्र अर्थात मेघ के जितने बिजली आदि युद्ध के साधन हैं वे सब सूर्य के आगे क्षुद्र अर्थात सब प्रकार निर्बल और थोड़े हैं, और सूर्य के युद्ध साधन उसकी अपेक्षा से बड़े बड़े हैं, इसी से सर्वदा सूर्य ही का विजय और मेघ का पराजय होता रहता है, वैसे ही धर्म से शत्रुओं को जीते। फिर उन दोनों में परस्पर क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजसेना के वीर पुरुषों को योग्य है कि जैसे किसी के पीड़ा को पाकर डरा हुआ शेन पक्षी इधर उधर गिरता पड़ता उड़ता है व सूर्य से अनेक प्रकार की ताड़ना और आकर्षण को प्राप्त होकर मेघ इधर उधर देश देशांतर में अनेक नदी व नहरों को पूर्ण करता है, इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्न कोई निमित्त नहीं है, और जैसे अंधकार में प्राणियों को भय होता है वैसे ही मेघ को बिजली और गर्जन आदि गुणों से भय होता है। उस भय का दूर करने वाला भी सूर्य ही है तथा सब लोगों के व्यवहारों का अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों से चलाने वाला है। वैसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करें, इस मंत्र में नव नवतिम यह पद संख्या का उपलक्षण होने से असंख्यात अर्थ में हैं। फिर उक्त सूर्य कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार और पूर्व मंत्र से रजान से इस पद की अनुवृत्ति आती है। राजा को चाहिए कि जैसे रथ का पहिया धुरियों को चलाता है और जैसे यह सूर्य चराचर शांत अशांत संसार में प्रकाशमान होकर सब लोगों को धारण किए हुए उनको अपनी अपनी कक्षा में चलाता है, सूर्य के बिना अति निकट मूर्तिमान लोक की धारणा आकर्षण प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नहीं हो सकते हैं, वैसे धर्म से प्रजा का पालन किया करे। इस सूक्त में सूर्य और मेघ के युद्ध वर्णन करने से इस सूक्त के पिछले सूक्त में प्रकाशित किए अग्नि शब्द के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय में 30वां वर्ग और पहले मंडल के 7वें अनुवाक में 32वां सूक्त और दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ।